قاری مقری السید متولی عبدالعال تشریف لانے والے ہیں، قرآن کریم کے احترام میں اور ان کے احترام میں، ان کا احترام بھی قرآن کریم کی برکت سے ہے۔ تو میں جو احباب کرسیوں پہ تشریف فرما ہیں ان سے میں ملتمس ہوں کہ قرآن کی محبت میں اور ایک عظیم استاذ القرآن کی محبت میں ان سے درخواست ہے کہ جو پیچھے تشریف فرما ہیں، سوائے کوئی ایک آدھ بزرگ ہیں وہ تو بیٹھ سکتے ہیں، باقی سب لوگ آگے تشریف لائیں، مہمان ہیں ہمارے، اور اگر ہم مہمانوں کو عزت نہیں دیں گے اور قرآن کی وجہ سے ان کو اپنی تھوڑا سا آرام اور سہولت کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ پاک کی ناراضگی بھی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ کے یہاں آنے سے یہ شاید آواز نہیں پہنچ رہی، کرسیوں تک آواز نہیں پہنچ رہی، ماشاءاللہ احباب بیٹھے ہیں، بچے نوجوان بیٹھے ہیں، صرف بزرگ کرسیوں پہ تشریف فرما ہوں، باقی سب لوگ آگے تشریف لائیں۔ بہت مختصر انہوں نے تلاوت فرمانی ہے لیکن بہت زیادہ محبت، ادب اور سکون والا ماحول ہونا چاہیے، تو آپ تشریف لائیں انشاءاللہ تاکہ تلاوت کلام پاک شروع ہو سکے۔ اس دوران اس محفل کی خیر و برکات سمیٹنے کے لیے تشریف لائے جناب فیض اللہ کموکا صاحب، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور جناب خالد حیات کموکا صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ میں تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف فرما ہو جائیں تاکہ استاذ محترم قاری السید المتولی عبدالعال کو دعوت دی جا سکے۔ الان ادعو الاخ المؤقر فضیلۃ الشیخ قاری المقری السید متولی عبدالعال حفظہ اللہ ان یتلو علینا وعلی مسامع الناس ما تیسر له من القرآن الکریم فلیتفضل مشکورا وماجورا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن فلا يحزنك قولهم إنا نسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي قال من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها أول وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ فإذا أنتم منه توقدون بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى بلى وهو الخلاق العليم إنما إذا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا تقبل منا انك انت السميع العليم. میں درخواست کرتا ہوں جناب قاری محمد رمضان نجم الباروی صاحب سے کہ آج کی محفل کا دعا سے اختتام فرمائیں اور دعا ہی مخ العبادہ کہ آپ دعا فرمائیں اور اس محفل کا اختتام فرمائیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم وشفع فينا سيد المرسلين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا يا مولانا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين.